राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रद्धे श्रावण शुक्ला द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवीर दावात् पीतांबराजर्णबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रावणी पर्व आ रहा है, श्रावणी पर्व आ रहा है, इसके विषय में थोड़ा संध्या करें, जनेऊ लेवे और जो किसी प्रकार से इस धर्म को निभावे इसके विषय में कुछ कहने की आज्ञा। श्रावणी कर्म, श्रावण की जो पूनम आ रही है ना, श्रावण की जो पूनम आ रही है, श्रावण की पूनम को श्रावणी कर्म, तो श्रावणी कर्म के विषय में पूछना चाहते हैं कि ये संध्या है और ये श्रावणी कर्म करना भी चाहिए, इसके विषय में आप कहेंगे तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। श्रावणी तो वास्तव में पुरुषों के लिए है, श्रावणी कर्म करने वाले जिन्हें हुई होते हैं दूसरे होते नहीं, जिन्हें वो बदलते हैं श्रावणी कर्म करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। हेमाद्रि संकल्प सुना है मैंने, हेमाद्रि संकल्प इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। एक गांव की बात है, तो वो हेमाद्रि संकल्प पढ़ा मुझे, तो वहां वो लड़का पहली घटना गया था, मुझे पिता पीछे पहुंचे, तो मैं सुना तो वो फिर पिता गया, तो तीन बार सुना, सुनने मन पड़ गया, खाना से सुनने लग गया, इतना सुनना पड़ गया। तो श्रावणी गीत जरूर करनी चाहिए, याद गंगा जी है, तारा भी शक्ति मिलता दी, यह गंगा जी सांस बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, सुंदर बड़ा मौका है, यह पूर्णिमा आ रही है, बहुत बढ़िया, खूब गर्व चीज है। सज्जना सबसे जो जिन्हें उठा दी है उन्हें सबसे कहना है कि खूब प्रेम से करो, आदर से करो, पाप नष्ट होते हैं प्रत्यक्ष ही, भाई वो सुनना बंद हो गया, सुना ठीक हुआ था, तीन बार सुना, प्रत्यक्ष बात है, इस बात से ये बहुत बढ़िया। जितने तो शास्त्रों में उपाय लिखे हैं सब बढ़िया है, करके देखो आप, निहाल हो जाओगे, निहाल। श्रावणी करो, जरूर करो, उत्साह से, बड़े उत्साह से, बहुत बढ़िया, प्रत्यक्ष में फायदा होता है, प्रत्यक्ष में। एक में भी मन लगा किया जाए तो प्रत्यक्ष में फर्क पड़ता है, सुनने की शक्ति आएगी, ऐसी बात है, एकदम ठीक बात है, तो पापों का नाश होता है। इसी बार श्री महाराज ने कितनी कृपा की है। महात्मा हो गई बड़ी कृपा हुई, अपने जीवों के उद्धार के लिए बता बता दी। ये हिंदुओं में मिलेगी और जगह मिलेगी नहीं, भरमाला नहीं मिली, भरमाला और क्यों मेरी भरमाला बहुत विलक्षण था, बहुत ही विलक्षण था। भगवान ने बड़ी भारी कृपा की है, जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, हर संस्कृति बातें सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, गीता जैसे आलोक ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ये पढ़ने का सुनने का मौका इसी जन्म में है और मैं नहीं मिला। बहुत बड़ा महत्व है, श्रावण कर्म का जरूर करना चाहिए, जो नहीं धर्म है उनको सब करना बहुत आवश्यक करके देखो आप कर एकदम ठीक है। वो भाई मां से मिले, सुना दे ठीक सुना दे गया, तो इतनी जो कमी आती है कोई कोई पाप घर आती है, पाप न सोते हैं उसे एकदम प्रत्यक्ष, बहुत विचित्र हमारी संकल्प है। ऋषियों की महात्माओं की कितनी कृपा है जीवों पर, उतार दिया सुनना महापुरुषों की बड़ी भारी कृपा है। अपना अनुभव बड़े मेहनत करके इसने संपादन किया, ऐसे अनुभव वो सबके लिए कर दिया, सबके पाप नष्ट हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, संपूर्ण उद्धार हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए। अपने पुस्तक है जीव मात्र कल्याण के लिए बहुत विचित्र रहते हैं, बीस से बीस रहता है, बीस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया थी एकदम विचित्र, ऐसे विचित्र ग्रंथ है, ऐसी विलक्षण बातें हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि वर्षों पढ़ो आप, अंत में तो ही तू तो ले गए, कितना बढ़िया है, सात बातें बताई है, ऐसी ऐसा सुंदर किया, ऐसा मौका हरेक को मैं हिंदू संस्कृति में ये बात है और मिलता नहीं, ईसाई अपने ईसाई बढ़ाते तो अपना धर्म बढ़ाते हैं, परंतु जीव का कल्याण कैसे हो ये बात है, ये विशेषता यहाँ हिंदुओं में, कोई हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो सब सबके लिए मान करता जरूर करो, जो जिम्मेदारी है बहुत मन लगा गए, हिमादी संकल्प सुनो मन लगा गए, हाँ मन लगा कर बहुत पसंद है, सत्संग की बातें भी मन लगा कर सुनो बहुत विलक्षण प्रभाव पड़ता है, तो भाई लाभ होता है। यह कीर्तन करो, ये कीर्तन भी आप मन लगा करो, सैकड़ों गुणा आपका लाभ होता है, मन लगा तत्परता करो, उस कीर्तन करना ही पड़ता है, अरे मन लगा करो तो बहुत फर्क पड़ेगा।